خبرو کانا و اخواتها منها خبرو کانا و اخواتها منها خبرو کانا و اخواتها منها دو دلتا خبرو تروزی کرتی زنی دی منصوباتنا خبر دی کانا دی و اخواتها و خبر دی اخوات دی کانا دی دا اخواتها مجرور دی یعنی دا عطت پا دا کانا بندی مزخم دی دی خبرو کتی دی کانا خبر دی اخوات دی کانا اخواتنا منا اشباه دی کانا یعنی باقی افعالی ناکسا د افعال ناقصه خبر کې دایدا دي منصوبات چې دغه تعریف کو چې خبر د دقیقانه یعنی خبر د افعال ناقصه دغه تعریف ته چاته وي تعریف هو المسند بعد دخولها د هغه مسند ته وي چې ورسته د دخول د بینه یعنی دای هم پر داخل وي یو عبارت کې وی هم مسند چې دغه ته وتته وي دغه او یای خبر د افعال ناقصه چې په یو عبارت کې څنګه دی افعال ناقصه کې یو فعل تر داخلي وي او وی مسند پرځای د خبر د افعال ناقصه خو د دخول معنا مو مخکې د دخول څه معنا د تر واردی چې لفظونو معنی اثر کوي په هر دخول نه چې لفظونو معنی اثر کوي کوي لفظونو اثر دی دا و چې مثلا اسم تا رفع ورکاوی خبر تا نصب چیزا رفع نصب که لفظن وی که تجرن وی که محلن او معنان اثاری داو چه اغا مدلول ده خبر ثابت چیزا تا او اغا مدلول ده کسیم تا مثلو کانا زیدون قائمن دانی پا دغ عبارات کی کانا ها پر داخل دای او دا قائمن مستدها دای چیزا قائمن تا مستدی ای خبر دا فانی و امره حکم ده خبر ده کانا کا امر خبر المبتدا و مثل ده حکم ده خبر ده مبتدا ده یعنی ده امر معنا کا حکم کی صحیح ده کا ده امر معنا ده شان و ده حال کی صحیح ده لا ترجمہ کی و امره شان ده خبر ده کانا کا امر خبر المبتدا و مثل ده شان ده خبر ده مبتدا ده تو چیزی کے ہاں پا احکام پا اقسام پا شرائط کی چی کم اقسام پا خبر تی منطلع کی جاری کی جی آ اقسام پا دکی دی چی کم احکام دے اغی دی آ دے دا دی چی کم شرائط اگر نسمہ کی ری کسو مانا دنسو جنم را دا خبر تی منطلع مفرد جملہ دا اقسام کلا مفرد کلا جملہ کلا معرفہ کلا نا دای اقسام دی اقسامی سے ہے بھی وحید متعدد مذکور محدود شرائط کسی بھی چکل دا خبر جملہ وی نو پدې کې یو عائد څه ته راځي وی مستدا ثاني دا په دتی دا هیڅ اعتراض نه اعتراض دا چې تو دې عبارت نه هدا مالي مسئله چې څومره احکام کې کوم حکم چې د خبر د مطلع هغه حکم د خبر د حال نه کیږي چې هر کله په ټول احکام کې دا سره برابر دی نو بیا خو مناسبه دا ده چې کله خبر د افعال ناقصه معرفه وي معرفه نو تقدیم دا یې په اسم باندې کوي ممتانیه ځکه چې نو څوک په مبتدا په خبرې کې ویلي وي چې کله چې خبر معرفه وي مبتدا ممتانیه نه ده ځکه چې مبتدا خو هسې معرفه وي او چې خبر معرفه وي بیا تقدیم د خبر ممتانیه وو ګوره تقدیم مبتدا واجب وو پوهېږې که نه اذا کان معرفتین چې کله مبتدا او خبر دواړه معرفه وي متقدم ممتدا واجب نه وو چې مبتدا تقدیم واجب شو خو تقدیم د خبر ممتانیه شو لکه د التباس لازم دي چې کوم مبتدا مدلوله او داسې بیا خو په چار دی دی جواب ویتقدمو مخته کېدای شي خبر د افعال ناقصه په اسم باندې معرفتا په حال کومې ده کې چې وي معرفه بیا مخته کېدای شي یعنې په داسې ځینو حالې څه کېدای شي ویلې ذکر اولا تا خود دا خبر دا مبتدا ذکر ممتانی اوات تقدیم پر مبتدا بندی التباس اک لازمی دا چا مختاتی او دولا خود التباس نا لازمی میرے نر لازمی کی ہم التباس دا خرادہ فالائی اعراب سرا ذکر دولا خود اعراب مختلف تا مبتدا دا خبر خود یہ اعراب دولا یہ اعراب دا نا اسم مرفوع خبر نو تو اعراب سرا پاتا لگی دی نو کاما کیوی مسئلہ سنگل دیو یا مثال سنگل کان المنتلکا زيد يا خبري معرفه يا خدای په مکه څنګه زيد یسته دا خو تو اول که خبري معرفه وي تقدیم یې په اسم باندې جائز دی قاعده د تو منقوله د په دغه مثال باندې چې کان الفتاح هذا کان الفتاح هذا په کان الفتاح هذا کې کان الفتاح هذا یعنی دا الفتاح چې څنګه دا څه دی دا اسم دی دا هغه څه دی دا خبر دی عبدالله تنظیم دی انا قدوم عارف تو خو وایې چې خبر یې معرفه او تنظیم سره دی جائز او دا خبر معرفه او تنظیم ته جائز دی دا څه څه ولای کان هاذا دا څه دا جواب دا کړای څه تا چې دا زدا بیا چې دې خبر کې معرفه یې په اسم مخته کې دی دا ولې چې په دا اسم په دا خبر په دواړه کې اعراب لفظي وي کتاما کې مثال د کان المنتلکا ها زید یا په اده ماته اعراب لږي او چې دا ټول کې مثال ورته کان الفتاح هذا دلانه په دواړه کې لږ نه پیوته بلکې څه وی په الفتاح کې اعراب دی تقديري او په هذا کې اعراب خاصه محل د اسم نه دی نو چې پیوته لږ دی اعراب نه صحیح چې کته خبر مسته کې پتا لګیږي چې دا خبر دی اسم دی لکه دا څه وایو کان هاذا الفتاح بیان محتب ځای دی هاذا اسم نه خطا څه دی دغه اعراب نه څه څه دی منځ کې څه وایو وقد يغذق عامله نور اصل کې څه اعتراض نه څه ټول اصل عبارت خلي عبارت نه وقد يغذق عامله صلا صلا عامل دي کان عامل دي خبر دي افعال نه کې څه خذف کی دي خدا عامل یې څوک په خپل اتانه څه عامل خو یې بچی افعال نه کې څه کې دی انا حدثي عامل ده خبر ده افعال نه کتا خبر دې خو چې کی عامل خپل کان بل نه بل څه نه کله کثیر له استعمال نه نو کا خبر دې ځین ته تکو جهاد ابا نور چې دیا کا خبر چې بیا دین جهاد نه سینا وی په دغه مثال کې الناس مجدیون باعمالهم ان خيرا فخيرنا وان شرا فشرنا سینا لري کته سینا سینا نه څه مراد دی دغه نه مراد دی چه هر آغا ترکیب سولا این شرطی یاد کروی یغنا ورست اسم بی یا فیوی یا اسم چی که دا مثال دی هم سابیا بلی این راکبن فراکبن این ماشن فماشن پیشی و مرازن هر آغا ترکیب دی چه کارینا پا حضر پوزی دی بینی چه دو دا خیر منصوب دی دا نصب کارینا ندو دو تا یو عمل نصبا خضر دی اس کته یی چې پتاین د موضوع باندې بحث کوي نه دی پتاین د موضوع اره را کی کثرت استعمال دی دغه چې په دانو راه فن نه دی ډیر خبرې نو چې تبل عامل نه به حاضر کې حاضر تا وی په دانا اچا اچا کثرت متبادل ال ذهن ته دی کان دغه چې دار استعمال نو پتا لګی چې دغه پر عامل نه به دی کان اصل دې توم ان کان عمل هما خیر نه یعنی اکانا هذا الاسم لا يتحضر مش عامل ويجوز في مثلها جائزة دا الناس مجزيون بأعمالهم دا مقولة دا عربي مثال تفهدي قرآن آيات الله مقولة دا عربي خالق كي دي آتا بلا بلا كي دي اخبر أعمالك مثال إن خير فخير إن كعمل خير وخو جزاء خير هكا عمل يبال وخو جزاء بلا ويجوز في مثلها جائزة بمثل جزاء پدہ مثل دغه صورت کې اربعۃ اوجه تل ورجو فلکه تل ورجو جائز دي څنګه تل ورجو چې دا اول اسم دا خیر نه دی دا منصوب البین دی ولې په شر نه سره نه راځي اول منصوب به امر شي ولو اول منصوب شي خبرو کې د کانا موجود شي ا دبل مرفوع ویل شي خبر دې مطلع موجود څنګه شي تقدیر دی بس ان کانا عملهم خیرن فجزاؤهم خدن فکر ایس تو بس پوچھا ان کانا عملهم خیرن فجزاؤهم خیرن هم يا ساده زمير جمد الناس مخي اخر جيسا ولا تحريك مفرد من جل ان كان عمله يا بس انت عملهم دي في دي كده زمير ناس ترى جل يا جماعه دوام في دوار منصب شي سنجي ان خيرا فخيرا ولي ولا منصب شي فدوار ده انك خبر شي بكانه موجود سنجي بيجي ان كان عملهم خيرا فكان جزاؤهم دائك خيرا سيشو دريم دوارا مرفو اول ولي مرفو اسم شي بكانا موجود في قرآن ابويا ولي مرفو خبر دم مجدا موجود فرق فرق ليسا سنجلو شي تقدير دي برات ان كان في عملهم خير انت في عملهم يا خبر مقدم سم لا خير انت سم اسم واحد فجزاؤهم حين فكر سلوارم ادخسی دی برات اکس اول مرفو دویا منصوب اول ویلی مرفو اسم و آخر دکانا دکرسی اگر هم ویلی منصوب خبر دکانا سنگرسی ان کانا فی عملهم خیر فجزاؤه فکانا جزاؤهم خیر تو یہ دیکھنا کار جاگی مثال تو یہ دی دماغ کور کور دماغ خارج شوی تو خیر زور تھا سبق سوكا دا دستا دو الحمدلله كم نا سبق وي بيهر الكم دا سبق سوكا دا سلس وبل داستو سبق ما سو حبر اغا سيرو لك انا هزمان سبق ما دو يغسر حتم تيجي سبق كيسا وزور فتا قلوب ترى تترين ناسا سبق الله قول عزيز أبو الحمد ويجب الخصف خصف واجب دا في مثل اما دا في مثل سمانا فدانا منا تركيز اجلانا سوك مراد دا هر اگر ترکیب مراد آئی کانا خضر اپا عوض کے شای اخر رو خلائی بل شای درد ملائی شا چی پا عوض دکے بل شای موجود دی منو چکل آدھا پا عوض کے بل شای موجود دی پا دا واقعی خضر کے دے واجب ملے واجب دائی لیکن چی عوض یہ موجود دائی کادائی ہم موجود دی دوشی جمع بین العوض والمعوض انا خلائی مرمدہ خلائی مرمدہ بمثل اما انت منتهلكا انتلكت غورا اما انت منتهلكا انتلكت من كفي بدل دي كي دا منتهلكا خبر ده منصوب ده اغا ها عامل سره كي كان ده اغا حضرت اي فخصو ودي دي وجوان حد لغا كي فاي وسكي دا مارو ولا يسا نو كداي ذكر كي اي ودي ذكر لاي جمع بين الاعوذ والمعوذ إذا أصل سوى أما أنت منتلك إذا غبرك تخلي لأن كنت منتلك نين أصل سوى بيأت لأن كنت ودا سمر دين جلسة لا نجارا خلصة لكا تخذر تخرق جر فراد أنو دي أننا سجي يا سلاح مكي مسلمي كنا لكا تأن مصول حرف لاي وما بعد سلاد بيا بسلاك طول رغلاي داي أو فحقيقة مصول سلا يو اسم دوري دي أو دروح بسورتي غردي جملات دې دای په حقیقت یو اسم انا تا کله تخفیف کو تخفیف څه سره وکړ خالص نو څه دنه جوړ شو ها ان کون تاسو ته ان بیا دا کانا سره نه کیس خبر اختصار تخفیف دا که تاسو هم څه مکان نه موجود بیا ا متصل به مزره په کون تاسو دا په څه بدل شو په مون فاصله دا کیس کومه ته سره به نه لري مکه ولای په دې مسل کې دا خپل دې زمره مرفوع مته څه سره دی څه سره مته سره لږی زمیر مرفوع متصل یک سایه منصوب متصل انا زمیر مرفوع متصل چه خاصه دو چه لا خیلی سره کی نو اشتانا نو لهذا کی پتہ بدل سم منصوب سو دنه جو شی سم ان ان تنس اس د ار کانا پ اوست مارو اس پ اوست کی بلا کلمه من رو لکی کی مارو ادو وجدو دی وجنا ما روڑای شتی سی ادغام تا لیار جوڑا سی قبلا کلمه وزی خو ادغام نسان ان انتا خو نش فرخ جو کوای لیتا چه ان انتا خو تا یو جنس نای ان زونتا تکای دای انتا بل تکای یعنی ان انتا نش فرخ جو کوای یو کلمه خو ندو ان خرطا انتا تشدی اسم نای اسم نای پا خرطی خد رمضان بیدی نا نا کسی لینی یو جنس نو نس ادغام تا لیار جوڑا چه ادغام مخصد دارای جا تخصیر پای دارای ادغام دو وجنا تخصیر مخصیر چیزه که مارو ان ما انت يا با ان ما تي نون ما تي ها نون نون مزن فزرا قريب المحرج دي نون بلا تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي تمي ت نو ګوره دا نه پدې کې خزه پاجر شه ویلې واجب شه هم کائنات موجوده دو اسد مصدر ده کنه دري دا نه څه دمو ته اپتا ان موضوع بندې کوي نه اخره تب غابل کثرت استعمال نه کثرت استعمال له متبادل زه هم دره اسد مصدر شه دي ها دا ما دی اسد مصدر شه دي اقامت معمول چه منطلقا ده فمقام لعمل چه کانا ده چه ایده فمعاونت چه سرا ایده ما قبل اسم سرا چه ماده ده ما قبل سرده ماده او او خذت واجب دونه چه دکا چه بیوست چه ماده غوره چه ایده مثل مصر تده چه دی اقامت معمول هم فمقام لعمل لعمل دونه فمعاونت ده مصر اسم سرا چه انت ده یا انت ده یا مثال بطور یا ماده ده ايه بس ايه